Piękniejszą z pięknych dróg. Musisz pokusy świata widzieć, które się łaszą do twych nóg. Z Jezusem twoja więź osłabła, bo zło zaborcze jest jak zło. Lecz jeśli chcesz hodować diabła, a w głębokim dole trzymaj go. On włada ogniem i żądzami, nie oczekując w zamian nic. Nie zsyła ksiąg z przykazaniami, to twego grzechu wierny widz. Z Jezusem toczy bój od dawna, twierdząc, że zło to żadne zło. Lecz jeśli chcesz hodować diabła, w głębokim dole trzymaj go. Przybywa, gdy kąsa nas zdradliwy wąż. Dlaczego dobroć sprawiedliwa nie może triumfować wciąż? Jezu, a może to jest prawda, że zło pokona tylko zło? Jeśli to ty hodujesz diabła, w głębokim dole trzymaj go. W głębokim dole trzymaj go. W głębokim dole trzymaj go. W głębokim dole trzymaj go. W głębokim dole trzymaj go. W głębokim dole trzymaj go. W głębokim dole trzymaj go. Jeśli to ty hodujesz diabła, w głębokim dole trzymaj go.